Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port. Jo tenia un amor en el port del meu néixer. Jo tenia un amor en el port del meu cor. Vaig tornar en aquell port, vaig cercar el meu amor. Vaig cercar i cercar i no el vaig trobar. Després molts de ports, després molta mar, després molts amors, després molta nit, la il·lusió s'ha perdut. Tots els ports són iguals, ja no tinc un port meu, ja no tinc cap amor. Vaixell, vés endins, davall les estrelles, que no es vegi cap port, que no es vegi cap far, que no es vegin gavines, que sols hi hagi blau, blau verd dels seus ulls, blau verd de la meva mare.